Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Atak prawdopodobnie terrorystyczny na supermarket we francuskim Trep. Napastnik miał wejść z bronią do sklepu, krzycząc: Allah jest wielki. Szef rządu liczy na zakończenie konfliktu z Brukselą wokół zmian w polskim sądownictwie. Jego zdaniem mają w tym pomóc złożone w Sejmie nowelizacje przepisów. Polscy skoczkowie już za kilka godzin wystąpią na Mamucie w Planicy. Trwa akcja francuskiej policji w supermarkecie w Trep na południu kraju, gdzie napastnik przetrzymywał 8 zakładników. Według francuskiej agencji prasowej zginęła co najmniej jedna osoba. Mer miasta mówi natomiast o 2 rannych. Nie wiadomo jednak, w jakim są stanie. Poinformował też, że wszyscy zakładnicy zostali wypuszczeni, a w supermarkecie jest już tylko napastnik i policjant. Francuscy prokuratorzy poinformowali, że odpowiedzialność za wzięcie zakładników wzięło tak zwane państwo islamskie. A przed chwilą premier Francji powiedział, że atak na supermarket uznaje prawdopodobnie za akt terrorystyczny. Dzięki złożonym w Sejmie projektom uda się zakończyć konflikt wokół zmian w polskim sądownictwie, ma na to nadzieję premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj wieczorem szef rządu rozmawiał z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Pojawiła się ogromna szansa na zażegnanie tego sporu. Jestem wdzięczny też parlamentarzystom, którzy doskonale rozumieją tę dynamikę tych dyskusji, negocjacji, tej dyplomacji, która tutaj się toczyła, i zaproponowali pewne zmiany wychodzące naprzeciw również oczekiwaniom komisji. Premier podkreślił, że zachowane zostały wszystkie kluczowe elementy reformy sądownictwa, a teraz należy czekać na decyzję Komisji Europejskiej. Przypomnijmy, na stronie Sejmu są już projekty nowelizujące ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Umowy offsetowe do programu Wisła stają się faktem. Zostały już podpisane i to był konieczny element ostatecznej umowy, w ramach której Polska kupi wyrzutnie rakiet Patriot. Tym tematem zajmuje się Agnieszka Drążkiewicz. Kierownictwo resortu obrony podpisało 2 umowy offsetowe z Raytheonem, głównym dostawcą wyrzutni Patriot, oraz z Lockheed Martinem, firmą, która odpowiada za produkcję i serwis elementów do pocisków PAC-3. Podpisanie umów zapowiadał tydzień temu w trakcie dorocznej odprawy kierownictwa MON i Sił Zbrojnych minister Mariusz Błaszczak. Mówił wtedy, że kupno Patriotów pozwoli wzmocnić potencjał obronny naszej armii. To największy kontrakt w historii polskiej obronności i skok w inną epokę, jeżeli chodzi o polską obronę przeciwlotniczą. Ocena ofert oraz negocjacje offsetowe ze stroną amerykańską trwały prawie pół roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Będzie kontrola MSWiA po interwencji policjantów w Przecławiu w Zachodniopomorskiem. Wczoraj wieczorem pijany i agresywny 30-latek został rażony przez mundurowych paralizatorem. Przewieziono go do szpitala i tam zmarł. Kontrola ma wyjaśnić, czy działania policjantów były prawidłowe i zgodne z przepisami. Sprawę wyjaśnia też Komenda Główna Policji. Były nieprawidłowości podczas remontu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Chodzi o przebudowę strzelnicy, która kosztowała prawie 4 300 000 zł. Raport na ten temat przygotowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Na co wskazano, o tym powiedział nam Piotr Kaczorek z CBA. Na brak nadzoru nad realizacją przebudowy strzelnicy oraz kontrolowania rozliczeń robót wynikających z umowy z wykonawcą, niezgodność z zakresu odebranych prac, protokołami odbioru prac oraz specyfikacją, brak osoby odpowiedzialnej z ramienia WS-Polu, która by dokonywała segregacji materiałów rozbiórkowych i wydawała zgodę na ich ponowne użycie. No takie materiały były po prostu ponownie używane oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Śledztwo nadal prowadzi prokuratura, dlatego Kaczorek na razie nie chciał przesądzać, czy nieprawidłowości wynikały z niewystarczającego nadzoru nad inwestycją, czy próby oszustwa. Sprawa Pucharu Świata jest już rozstrzygnięta, mimo to zapowiada się walka na całego. W Planicy startuje dzisiaj ostatni w tym sezonie weekend ze skokami narciarskimi. Kryształową kulę zapewnioną ma już Kamil Stoch, ale wszyscy deklarują, że odpuszczania nie będzie. Jakub Niziński. Skoczkowie już wczoraj podczas treningu i kwalifikacji pokazali, że walczyć będą na 100%. Aż 18 z nich poprawiło rekordy życiowe. Planica to już tradycyjnie miejsce zakończenia sezonu w Pucharze Świata. Zawodnicy uwielbiają przyjeżdżać do Słowenii. Zdaniem wielu letalnica to jedna z najlepszych skoczni na świecie. Dodatkowo w Planicy zazwyczaj jest już wiosenna aura. Ma się wrażenie, że tutaj skoczkowie zmęczeni sezonem odzyskują siły, żeby na koniec bawić się już długimi lotami. A to wszystko na oczach tysięcy kibiców, w tym oczywiście z Polski, bo biało-czerwonych, podobnie jak w poprzednich latach, będzie tutaj bardzo dużo. Z Planicy dla Trójki, Kuba Niziński. A w Planicy będą 3 konkursy, dzisiaj w niedzielę rywalizacja indywidualna, a jutro drużynowa. Początek dzisiejszego konkursu o 15:00. To był serwis Trójki.

i płynie przez miasta bestiarium. Trolejbus, szklanka na kołach, kanciaste światła, akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Nocy czułą kopułą, świetlistym instrumentarium, jest misją, ratunkiem, regułą, kanciaste światła, akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Przez szynki na ryby złote patrzą wieżowce, jeżowce, na trolejbus wzięte dusze, na podróż mą z powrotem, na moją do ciebie drogę. Na trolejbus wzięte dusze, na podróż mą z powrotem. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Po ściętych brozem ulicach, po tych ulicach bez głowy, jak rybki w wodzie przemyca akwarium nas akwariowych. Jak rybki w wodzie przemyca akwarium nas akwariowych. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Przez szynki na rybki złote patrzą wieżowce, jeżowce, na w trolejbus wzięte dusze, na podróż mą z powrotem, na moją do ciebie drogę. Na w trolejbus wzięte dusze, na podróż mą z powrotem. Płynie miastem kanciaste akwarium. Płynie miastem kanciaste akwarium. Na tropie miłości. Odcinek 309. Pan Józef ma zdrowe podejście do życia. Dlatego przestał chodzić do lekarzy, a zaczął do nich biegać. Do biegania też ma zdrowe podejście. Kiedy biegnie, zawsze uzupełnia płyny i nigdy nie pali, bo nawet do palenia ma zdrowe podejście. Pali najkrótsze papierosy dostępne na rynku, a właściwie na rynku wtórnym, bo tam są najkrótsze papierosy. Najczęściej znajduje je za przystankiem albo na schodach przed barem. Pan Józef zabiera je do domu, ale pali tylko na balkonie, bo balkon ma świeże powietrze i jest najlepszym punktem obserwacyjnym dla kogoś, kto poszukuje prawdziwej miłości. Ludzie mają w domach zwykle nieprawdziwą miłość albo prawdziwą niemiłość i muszą czasem wyjść na balkon, żeby popatrzeć na niebo, schłodzić stopy, napluć do kwiatów, które posadziła żona. To mężczyźni. Kobiety wychodzą zapalić, popłakać, albo wykonać telefon zaczynający się od słów: ty nie uwierzysz, co tym razem zrobił. Pan Józef pali, obserwuje i wchodzi do gry zawsze w odpowiednim momencie. Tego się nauczył, gdy pracował jeszcze w zakładach mięsnych. Żeby ukraść płucka z magazynu, trzeba było patrzeć, obserwować i wejść do gry w odpowiednim momencie. Kiedy się okazało, że pan Józef kradnie więcej niż dyrektor zakładów, jego los był przesądzony. Ale i tak pan Józef wszedł do gry w odpowiednim momencie i zwolnił się z pracy, zanim dyrektor zdążył go wyrzucić. Pani Ela już od 5 minut stoi na balkonie. Pracuje na 3 zmiany jako salowa w szpitalu rejonowym. Kiedy nie może zasnąć, wychodzi na balkon i łuszczy w zębach pestki dyni. Kiedyś wystarczał jej słonecznik, ale od pewnego czasu jedzie już tylko na dyni. Pan Józef spogląda na zegarek i postanawia wejść do gry. Co sąsiadka sądzi na temat eksodusu niższej obsługi szpitalnej do krajów Skandynawii? Może moglibyśmy popłynąć tam razem? Pani Ela spluwa pestką dyni z takim furkotem, że dolatuje aż na plac zabaw, trzaska za sobą drzwiami i znika. Strzał był chyba dobry i w porę. Czemu gąska nie padła? Żali się pan Józef swemu przyjacielowi już w mieszkaniu. Przyjaciel, pan Jerzy, pyka wesoło fajką i cytuje stare myśliwskie porzekadło. Każdy zwierz się spłoszy, gdy jest źle wabiony. Widzisz gąskę? To gęgaj. Nie kracz jak do wrony. Pan Józef poprawia spodnie i idzie dalej szukać prawdziwej miłości. Gdyby można mały flirt jak zbędną kwotę, krótkich szczęścia parę chwil jak kilka złotych, tak odłożyć sobie dziś, by się uskładała z nich wielka miłość nie na dziś, lecz na potem. Gdyby od młodości już na miłość składać, tak jak na mieszkanie lub małego Fiata. Jak to ziarnko, ziarnko tak, flirt do flirtu parę lat, żeby wzrastał z dnia na dzień nasz wkład. Z małych flirtów będzie potem miłość na wiele lat. Z małych flirtów będzie potem miłość. Uczuć nie opłaca się, bezmyślnie trwonić, ale w życiu jakiś flirt nas ciągle goni. Można przeżyć go lub nie, lecz opłaca bardziej się schować go, odłożyć gdzieś na dnie. Z małych flirtów będzie potem miłość na wiele lat. Z małych flirtów będzie potem miłość. A gdy uzbieramy już tę wielką miłość, tę, o jakiej nam się tylko śniło, podejmiemy ją lub nie, bo okazać może się, że za późno na nią trochę jest. Z małych flirtów będzie potem miłość na wiele lat. Z małych flirtów będzie potem miłość. Sorry Boys i Odkładana Miłość. Wyjątkowe wykonanie piosenki Marii Czubaszek z festiwalu jej imienia w Polanicy Zdroju. Wspomnienie z października ubiegłego roku. A za chwilę usłyszą Państwo nagrania z minionego poniedziałku. 19 marca odbył się koncert galowy festiwalu Młynarski w Ateneum Konfrontacje, upamiętniającego pana Wojciecha w pierwszą rocznicę jego śmierci. Ateneum Wojciech Młynarski uwiecznił m.in. w piosence o rezolutnych panach, którym zbrakło trochę do flaszki. Padają tam przecież słowa Mój Panteon, teatr z ulicy Jaracza. To tam powstały spektakle muzyczne, wyreżyserowane przez pana Wojciecha. Tam w 1986 roku zainaugurował działalność Sceny na Dole, recitalem Wieczór Liryczny i właśnie w ostatni poniedziałek tej scenie nadano imię Wojciecha Młynarskiego. Relacja, której wysłuchamy, składa się z trzech części. Na początku pierwszy fragment koncertu galowego. Artur Andrus, konferansjer tego wieczoru, coś opowie, a Krzysztof Tyniec zaśpiewa. Następnie zaprezentujemy fragmenty wypowiedzi z samej sceny na dole, kiedy już po koncercie wszyscy zeszli piętro niżej do tej legendarnej sali i rodzina pana Wojciecha odsłoniła tablicę z jego imieniem, które już zawsze będzie czuwało nad tym miejscem. Tam odezwą się kolejno Paweł Dangel, Tadeusz Nyczek i Agata Młynarska, w kolejności, w której zabierali głos tamtego wieczoru. A na zakończenie drugi fragment, znowu z koncertu galowego i Andrzej Poniedzielski. Materiały z gali w takiej formie zabrzmią na naszej antenie tylko raz. Za zgodą organizatorów, którym dziękujemy, ponieważ planowana jest płyta z zapisem tego koncertu. Kiedy się pojawi, na pewno do niej wrócimy. A teraz już nic nie mówię. Słuchajmy. Proszę Państwa, tego typu galowe koncerty to jest często forma takiego pomnika, budowania pomnika. Wiemy, że bohater tego wieczoru nie życzyłby sobie tego na pewno. Dlatego ja z przyjemnością teraz opowiem o rzeczy, która Wojciechowi Młynarskiemu się nie udała. Bo to człowiek jakoś się od razu trochę lepiej czuje, jak wie, że takiemu komuś też się coś nie udało. Mianowicie, byłem kiedyś świadkiem takiej uroczystości. Odbywały się Mistrzostwa Polski w składaniu życzeń świątecznych, bożonarodzeniowych. Startowało parę osób zupełnie bez sensu, bo wiadomo było, że i tak wygra Młynarski, bo on uczestniczył w tym konkursie. Oczywiście wygrał, ale na czym polegał ten kłopot? Otóż Wojciech Młynarski jako zwycięzca tego konkursu w nagrodę dostał deskę snowboardową. Ja od razu widziałem, że coś jest nie najlepiej, że on jakoś nie najlepiej się czuje z tym sprzętem, dostał to, powiedział wprost, że on w życiu na tym nie będzie zjeżdżał, że zjeżdża na nartach, a to odda wnukowi i nigdy w życiu na czymś takim nie stanie. Dlatego to mówię Państwu, bo być może ktoś z Państwa będzie mógł też sobie powiedzieć, no proszę, ja tak samo jak Młynarski, nie umiem jeździć na snowboardzie, prawda? I w ten sposób możemy się dowartościować czasami również. Aglomeracji dość sporej, on nagle zobaczył ją, rzekł na jej widok, ona odparła, by poznać ją trochę bliżej, on strasznie w sobie się spiął, w tym celu szepnął, ona odparła, u niego w domu patrzyli w telewizyjny talk show. Ona piszczała, on odpiskiwał, na tapczan skok wykonali, że aż materac się wgiął. Ona stwierdziła, on odpowiedział, a potem pierwszy autobus świtem na pokład ją wziął. On ją pożegnał jak? A ona jego? Choć puenty nie ma najmniejszej, autobus znika w oddali. Nie szkodzi najważniejsze, nie szkodzi najważniejsze, że sobie co? Wow! Przedstawię się krótko tym, którzy mnie jeszcze nie znają. Nazywam się Paweł Dangel, mam przyjemność i zaszczyt być dyrektorem Teatru Ateneum. Bardzo się cieszę i dziękuję tutaj przede wszystkim pani Agacie Młynarskiej, która podjęła dialog jeszcze z Tadeuszem Nyczkiem w poprzednim sezonie, abyśmy w jakiś sposób znaleźli pomysł, jak ten teatr wypełnić treścią, talentem, wrażliwością i tym wszystkim, co Wojciech Młynarski tutaj wykreował. To miejsce, to jest ta piwnica właśnie, która zaczęła działać artystycznie w połowie lat 80., czyli ponad 30 lat temu, można powiedzieć, że jest w stanie nienaruszonym. Więc tak jak wtedy było, tak jest teraz. Prezes zespołu napisał piękny list. Tadeusz, ja cię poproszę, jako kierownik literacki, człowiek, który z bibułą miał do czynienia. Ja się przede wszystkim cieszę, że z tego samego miejsca Agata pamięta. Równo rok temu obiecałem wszem i wobec, że ta scena będzie nosiła imię Wojciecha Młynarskiego i bardzo się cieszę, że po roku się udało. A teraz przeczytam Państwu list od Olgierda Łukaszewicza. Teatr Ateneum, 19 marca 2018 rok, konfrontacje pamięci Wojciecha Młynarskiego. Rok temu odszedł od nas Wojciech Młynarski. Ciężko w to uwierzyć. Kiedy odszedł, bardzo wiele osób zadawało sobie pytanie, dlaczego już, dlaczego teraz opuściłeś nas inteligencją? W wierszach Wojciecha Młynarskiego szukamy odpowiedzi na wiele pytań. Mamy nadzieję, że dzięki błyskotliwemu poczuciu humoru i bezlitosnemu obnażaniu absurdów życia będzie nam lżej. I jest. Nie doczekamy się już nowych tekstów genialnego autora. Będziemy zawsze powtarzać te, które towarzyszą nam od kilkudziesięciu lat. Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie grałaby w zielone, albo która nie uznałaby, że po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Są wśród nas tacy, którzy mają nadzieję, że przyjdzie walec i wyrówna. I tacy, którzy marzą, co by tu jeszcze spieprzyć, panowie. Wszyscy natomiast wiemy, że najważniejsze jest przesłanie, które powinno nam towarzyszyć na co dzień. Przesłanie: róbmy swoje. Będziemy cię, Wojtku, pamiętać. Zawsze. Dobry wieczór. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować. Jestem ogromnie wzruszona. To jest absolutnie wyjątkowa chwila. Rzeczywiście było tak, że po pogrzebie spotkaliśmy się tutaj i trochę przymusiliśmy pana dyrektora Nyczka, postawiliśmy go trochę przed faktem dokonanym, że marzy nam się, żeby to się właśnie zdarzyło, ale też poczuliśmy, że to jest wspólne marzenie ze strony też panów dyrektorów, więc bardzo serdecznie dziękuję, bo myślę, że tego by tata sobie życzył, to jesteśmy mu winni. I myślę, że bierzemy tym samym udział w jakiejś bardzo wyjątkowej, historycznej chwili. Ja bardzo czuję jego obecność tutaj dzisiaj. Pamiętam taką chwilę, kiedy po śmierci taty, w takim straszliwym biegu załatwiania różnych formalności, trzeba było zdecydować, gdzie się spotkamy po pogrzebie. I przyszłyśmy tutaj razem z Pauliną, zeszłyśmy na dół do bufetu, usiadłyśmy tutaj. I dopiero wtedy zaczęłyśmy tak naprawdę płakać. Poczułyśmy, że tata jest tutaj, że to jest jego miejsce, jego dom, że tu jest obecny jak nigdzie indziej. Jest to dla mnie ogromne, ogromne wzruszenie. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, geniusz Wojtka polegał na tym, że on znalazł zupełnie nowy, absolutnie nieodkryty sposób na pozyskiwanie nadziei. Sposób dostosowany do naszych polskich serc, dusz. Bo tu nie chodzi o prostą nadzieję. Z takiej prostej nadziei to mogą sobie korzystać inne kraje, gdzie jest jakoś lżej i sensowniej. Zresztą naród jest każdy przygotowany na to. Ludzkość w ogóle jest przygotowana na pozyskiwanie nadziei metodą taką, że sobie wymyślają pewne prawdy, jakieś takie gotowce, zaklęcia, więc na przykład takie zaklęcie, że jeżeli czegoś bardzo, bardzo się chce, pragnie, to to się ziści. Tak. Piękna zasada wypływająca gdzieś z odmętów romantyzmu. Piękna zasada, szkoda, że tylko siku dotyczy. I to, proszę państwa, jest to... Dlatego o tym mówię, że Wojtek znalazł sposób na pozyskiwanie nadziei na nasze polskie dusze. Mianowicie za pomocą poddropywania, podskrobywania aksjomatów, prawd wielkich, wiekopomnych, a czasami chwilowych. Każda epoka ma takie obeliski, takie pomniki z tego, co wymyśliła albo tego, co przejęła od innych epok. I Wojtek w sposób genialny, za pomocą swego pióra, umiał poddrapywać ten spisz. Po kilku drapnięciach, ale to trzeba takiego pióra. Okazywało się, że tam pod spodem jest prosty, zwykły gips, czego sobie i państwu życzę. Proszę państwa. Proszę państwa, będzie nam go brakować, szczególnie w tych, że tak powiem, za przeproszeniem, bieżących czasach. Będzie brakować, ale zostały te piosenki. Pomnę jak zielone porty, mijałka jak śmigły,

którzy mogli nazywać Wojciecha Młynarskiego swoim mistrzem czy przyjacielem, albo jednym i drugim, bo jak podkreślał Artur Andrus, sam pan Wojciech, kiedy nawet już stawał się przyjacielem, to ani na chwilę nie przestawał być mistrzem. Andrzej Poniedzielski opowiadał o nadziei, a my rozwiniemy ten wątek dobrych myśli o szczęściu. Zaśpiewa Bibobit, to nagranie z ich najnowszej płyty Podróżnik. Piosenka nosi tytuł Się tak. Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski zaprezentują reportaż penetrujący o prawdziwym szczęściarzu i o nim też piosenkę zaśpiewa Kuba Sienkiewicz. Najpierw jednak serwis informacji zmanipulowanych do granic możliwości, bo dlaczego nie? I Łukasz Szwed. Miau, miau. Sąd w Świdniku uznał, że amfetamina poprawia koncentrację, dlatego prowadzenie pojazdu po zażyciu tego narkotyku nie jest przestępstwem. Traktując ten wyrok jako precedens, stacje benzynowe w tym mieście będą zatrudniać dealerów, którzy za niewielką opłatą udostępnią kierowcom ten zbawczy specyfik. Miau, miau. Irlandzki Urząd do Spraw Poprawności wprowadza od poniedziałku zakaz mówienia dzień dobry napotkanym osobom, ponieważ może to urażać uczucia ludzi, którzy nie mają akurat dobrego dnia. Zamiast dzień dobry obywatele powinni pozdrawiać się neutralnymi światopoglądowo zwrotami elo mordo lub siema ziomal. Miau, miau. Zmiany w kodeksie karnym. Nie będą karane osoby, które nie wiedzą, że popełniają przestępstwo. Przykładowo, jeśli złodziej nieświadomie ukradnie komuś telewizor, nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. To samo dotyczyć będzie gangsterów, którzy nie wiedzą, że są członkami grup przestępczych. Miau, miau. Rada Dobrych Manier i Praworządności zakwalifikowała puszczanie oka do kogoś jako zachowanie ergofobiczne oraz androfobiczne. Do prokuratury wpłynął już wniosek w wiadomej sprawie o ściganie kotka, który wlazł na płotek i bezwstydnie wykonywał zakazaną czynność na oczach przechodniów. Miau, miau. Często wpadam właśnie w taki stan, kiedy kontrolę tracę nad ruchem zmysłem. Ciało na całość idzie samotnie w tan. Myślałem, że to przyjdzie jak bańka prysie, albo że radę dam wyjść z tego sam. Czytałem o tym kiedyś gdzieś w jednym piśmie, lecz tam główną rolę grała pani nie pan. Nie wiem dlaczego, lecz będzie wciąż. Ja cały chodzę, a rogi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego, choć nie ma w tym nic złego. Nie wiem dlaczego, lecz tęczę wciąż. Ja cały chodzę, a nogi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego, choć nie ma złego w tym nic. Czasami tylko ludzie z podełba patrzą, gdy nagle ma przypadłość ujawnia się. Kiedy wszystko wokół wypełnia światłość, bo kiedy stoję, widzę jakby przez mgłę. Czasami przez tę jasność nie mogę zasnąć. Od pewnej pory przyznam szczerze, sam tego chcę. Bo tańczę nawet kiedy gaszą mi światło, ta zagadka buja mnie. Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a nogi gną się tak. Nic nie rozumiem swego, nie ma w tym nic złego. Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a nogi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego, choć nie ma złego w tym nic. Zacząć walczyć i przestać tańczyć. Czy mam z tym zacząć walczyć i przestać tańczyć? Czy mam z tym zacząć walczyć i przestać tańczyć? To jak pojedynkę zatrzymać całe roje szarańcze. Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a nogi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego, choć nie ma w tym nic złego. Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, rozumiem z tego. Ja tańczę wciąż, wzdłuż ludzi rząd. Coś pokrzykuje, że to że prąd ma nic do tego. Reportaż penetrujący. O, kto? Ktoś puka chyba. Proszę! Kto tam? Proszę. Abolicja! Abolicja! Ręce do góry! Na to łapy na stół! To łapy na stół! Łapy na stół! Zęby na stół! Napad! Uszy na stół! Język na stół! Język na stół? Łysiny nie chować! Łysina na stół! Łysina na stół? I spokój! Spokój! Kto pan jest? O co chodzi? Ja nie mam pieniędzy. Spokój! Spokój też na stół. Abolicja. Kto? Pierwszy abolicjant, inspektor Arbols. Jeszcze raz? Witam pana, panie Witkowski. To tak? Zgadza się nazwisko? Mogę język schować? Może pan. Niech pan usiądzie. Ale pan mnie przestraszył. Myślałem, że to napad. Normalne nasze wejście w każdej sytuacji. Jeszcze raz takie pan powtórzy, bo mnie pan tak ścisnął za uszy, że ja nic nie rozumiem. Ma pan sztuczne oko? Mam, nie mam, nie wiem, chyba już teraz... Jak jest to na stół! Nie! Jak nie ma, no to nie. Nie ma na stół, znaczy ja nie wiem o co... Panie Witkowski! Panie Witkowski, bo nie! Jestem, tak! Mam dla pana! No! Mam dla pana wiadomość! Jaką? Wiadomość mam dla pana! Dobrą wiadomość! Niech pan nie krzyczy! Dobrą! Niech pan nie krzyczy na mnie, jaką dobrą wiadomość ma? Tytułem wstępu, dokumenty. Aha, nie ma czy moje, ja nie wiem. Cztery lata temu, ja, co? Panie Witkowski, Robnęliśmy panu z kolega, ukradliśmy panu 28 tysięcy złotych. Sposobem włamaniowym. Pamięta pan? No pamiętam, pamiętam, że... To mam dobrą wiadomość. Abolicja! Abolicja jest. To znaczy... Już nam niczego pan nie jest winien. Nie musi pan niczego oddawać. Tego haraczu, co pan płacił przez 10 lat. To znaczy tak samo! Okradliście... Nic pan nie jest, pan już nam nic kompletnie winien. Ja jestem... Nie cieszy się pan! Niech pan nie krzyczy, cieszy. Nie mam, ja nie wiem. To jest moja broń służbowa. Ojej, a co to? Niech pan nie strzela, błagam, niech pan nie strzela. To dwururka z krewem. Jak to? Nie oblizuj się pan, to służbowa broń. Nie, tak już chciałem spróbować, ale... Nie, to jest niezłe. Ale... Nawet nie miałem okazji spróbować. Ale jak to? Zapominamy o wszystkim. Zabraliście mi pieniądze i ja nie jestem... I zapominamy o wszystkim. Nie jestem winien, tak? 400 zł tylko. Co 400 zł? W gotówce. Gdzie? Teraz. Gdzie? Na stół! Aha! Nie mam. Koszty manipulacyjne przekazania dobrej wiadomości szczęśliwcowi i wybrańcowi, jakim pan jest! Jak pan nie ma? Nie mam. Zajrzę tutaj, bo to, jak pan nie ma, no to odsetki układ ratalny przez 10 lat po 100 zł. Pasuje? Nie pasuje, jak to? To poszukaj pan tych 400. Nie mam. Koszt paliwa abolicjowóz czeka. Dlaczego na kogo? Jeździmy abolicjobazami. Piękną abolicjantką. Zawsze musi mi towarzyszyć, żeby mógł zgubić stres. Niech pan mnie nie stresuje, naprawdę. Nie cieszy się pan? Znaczy, jeszcze go mam się cieszy, jak pan mi zabrał 28 tysięcy i 400 zł na raty. No i zapominamy o wszystkim. Znaczy, kto zapomina? Nic pan nie zwinien nam. No ja... Cieszyć się. Podskakiwać, śpiewać, hop, sa, sa, jak się cieszę, dziękuję. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, wstawaj pan! Ale niech pan mnie zostawi, no jak to trzeba... Hopsa, jak się niech cieszę, jak puści, ten... No. Hip. Jak przyjemnie mi! Mi? Hopsa, abolicja, hopsa, jak przyjemnie mi! Dziękuję! Hopsa, przyjemnie mi! Mnie ludzie, jak można stąd uciec, i proszą mnie, powiedz nam, co robisz, że wciąż tak sprzyja ci los. Nie wiem,

Trójka Radiowa patronuje od lat, to zgłoszenia można wysyłać tylko do 13 kwietnia. Szczegóły, regulamin dostępne są na stronie www.turniej.com.pl. Zachęcamy bardzo serdecznie. Jeszcze raz Wojciech Młynarski za chwilę, a dokładnie jego piosenka w wykonaniu Stanisławy Celińskiej o dwóch najważniejszych kolorach w życiu najprawdopodobniej, ale wcześniej premierowo tekst Księcia Ugarzy 2016 roku. Czyta Andrzej Ferenc, a my dziękujemy. Władysław Edelman, Czajnik. I nagle z nieba spadł czajnik. Może niedokładnie spadł, tylko zawisł jakieś 2 metry nad ziemią i tam pozostał. Spadały już u nas spotki, nic w tym niezwykłego. Wiadomo, awaria zasilania, chłopcy z procy kamieniami celują, to i który czasem trafi. Gruchnie taki spodek na pole, potłucze się, porozważą się te małe zielone po krzakach i tyle ich widać. Nikt już ich u nas nie szuka, bo szkody nie robią. Co domówiły się? Czasem tylko jajka wybiorą z kurnika, jakim promieniowania energetycznego zabraknie. Ogólnie dobre z nich stworki. A tu czajnik. I nie rozbił się, tylko dynda nad ziemią, jakby na jakiejś poduszce magnetycznej lub na niewidocznej lince wisiał. I duży taki, ze 4 razy większy jak nasze, ludzkie. Co u licha, myślę. Zawołałem szwagra, wzięliśmy widły, latarki i idziemy na pole. Wieczór już był, ciemno, że oko wykol. A na polu widno jak w remizie na zabawie. Władek elektrykiem był w pomie za tamtego ustroju, to się go pytam, co to? A on, że czajnik. Bezprzewodowy. Władek miał rękawice gumowe, to go wziął i niesiemy do proboszcza, żeby spytać, co z nim zrobić. Na plebanii ciemno, ale pukamy, zachodzimy, mówimy, czajnik mamy. Bezprzewodowy on jest, spadł dziś na moje pole, nie rozbił się i świeci, mówię. Proboszcz uczony człowiek był. Na czajnik spojrzał i od razu mówi, światłość wiekuista. Musicie go tu zostawić, do oświetlenia kościoła się nada. No i został on u księdza i teraz wisi bezprzewodowo w kościele i świeci dzień i noc. Baby przystroiły go wstążeczkami niebieskimi, żółtymi i białymi i nawet fajnie to wygląda. Nocami do kościoła schodzą się tylko te małe zielone. Wskakują na niego, pod pokrywkę wchodzą. Energię darmową pobierają. Ale nie przeganiamy ich, bo od tego czasu jajka ginąć przestały. A światłości i tak wystarczy dla wszystkich. Świat nade wszystko logiczny chce być. Świat z rad roztropnych pajęczą tkanić. Świat szuka ciągle najlepszych wskazówek. Co podpowiedzą nam trochę jak żyć? My go słuchamy pokornie od lat. My mu ufamy, że bieg rzeczy zgadł i że mają w nim, jak rozsądek chce, osobne miejsce. Czerń i biel, start i cel, żar i lód, skwar i chłód, i ból i lek, maj i śnieg, jawa, sny. Thank you.